فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحا عاو نقود بداتكم مخليسان وحا كميدا عيدمدا الشباب المجاهدين او غلينكي دنب مانتا لوريغي ديغان هوستغا مغالدا عدادو اي غوبلكا غلغدود عيدما كودا ترسن دولد فدرالكا او مانتا كودغالمي مغالدا غرعيل اي غوبلكا غلغدود shirki madaxda shisheeye kalkaalka kaga socday Muqdisho oo la soo gabagabeeyay lagana soo saaray war muftiyeed dowr socotay muddo 2 bilood ah oo loo qabtay odayaasha dhaqanka beelaha daga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe. Mas'uuliyiin ka tirsan xarakatu Shabaab Mujahideen odayaal dhaqan iyo marti kale oo ka hadlay munaasabad loo qabtay dowrada ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Maamulka gobolka Banaadir oo ka hor yimid in Muqdisho lagu qabto barnaamij iyagu ay san fasaxeen xilli mucaaradka ay qorsheynayaan maalinta Khamiista in Muqdisho ay ku qabtaan barnaamij ka dhana farmaajo. Muddada uu socdo barnaamijka dhuuxa sidoo kale waxaad dhageysan doontaan falanqeyn ku aadan dirir ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka oo ku soo badanaya magaalada Muqdisho. Wararka dibaddana waxaan caawin idin haynaa sarkaal ka tirsan ciidamada Imaaraadka oo lagu dilay waddanka Yemen, iyo dabeylo baraf wato oo laga soo wariyay waddanka Pakistan, kuwaas oo ay ku dhinteen dad ka badan 20 ruux. waxaa barnaamijka igala qayb galaya Haashim Cabdi Naasir, aniga ayaa idinla socodsiinaya. Waa mar kaliya dhuux. وهبنمو سنين تضبط بش جماد الثاني سند كن أفر بقول أفرتن يسدح ده هجرقة وافقصنا سقالك بش كوبات سند لبض كن يلبي يلباتنك وسود واد برنامج كوفا فقصن عيد مدى مجاهدين تأيام مانت اللوري قي ديغان هوستقة مقالة عذادو قبل كقل قدود وراركي نقصو قاري قبل كاس أي شيء قي دقاليها نكتر سن شباب المجاهدين إن أي اللوري قي قعن قوهين تأه ديغان كاه عد كبير أو قياستي كنتن كيلومتر أجرة عذادو idam halka ku sugnaa oo ka tirsan galmudug ayaa lagu qaaday dagaal xoogan. Waxaan ay halka kaga carreen 3 askari, kuwa kalena waa ay qaateen. Ciidanka Shabaab Mujahideen ayaa sanad ku soo furtay dagaalkan, waxaana weli deegaankaasi cada kibir gacanta ku haya ciidanka mujahideenta Al-Shabaab. maanta dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada wada tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. ciidamada ayaa ka kala tirsanaa kuwa loogu yeero Gorgor iyo ciidamada ka tirsan booliska. dagaalkii maanta ayaa sababay khasaarooyin soo gaaray dhinacyada dagaalamay iyo dad rayid ah, waxaana ku dhaawacmay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo lagu magacaabo xildhibaan Xasan Xirsi Faafaale. xaaladda ayaa caawa degan walow xiisadda dagaalka weli laga dareemayo gudaha magaalada. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ku soo badanaya dilalka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka. habeenkii xalay degmada Kaaraan, ciidamada ka tirsan dowladda federaalka waxa ay ku dileen Xamza Cabdu Axmed iyo Axmed Cabdu Axmed oo walaal ahaa. Xamza Cabdu Axmed ayaa muadin ka ahaa masjidku yaala degmada Kaaraan, waxaana uu dhintay toogashada halka uu dhaawac daran soo gaaray walaalkiisa Axmed Cabdu Axmed. askiisa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah jaamacadda masjidka iyo ehelkiisa. dowlad Soomaali marka u soo jeesto ciidamadu waxay siisaa mushaar, laakiin ciidamadu waxay mushaar u soo qaataan inay ummadda Soomaaliyeed shacabka inay laayaan labadan wiil, mid hooyadiisa soo macsalaamiya xaaskiisa u socday, midna gurigiisa u soo socday hooyadiisa oo rabay inuu xalay la siifto. alxamdulilah maysan dhicin tirbiya dhacday. dowlad Soomaali waxay ku mashquulsan tahay siyaasad, amniga dalkan sugeyna wax amni suma male, anaga nagula baabi'iyey hooyooyinkiina maalin walba awoynooyin, xaasaskiina asay saarinooyin, ilmayaro caruur ah oo umul ku jiraana agooman, aabba ma haystaan, daryeel ma haystaan. intaasoo dhanna waxaa sababteeda leh dowladda Soomaaliya. dadweynaha waxaan kula talin lahaa inay dhiig isku yeelaan. maanta aan walaalayga dhinteen wahgaag. haddaba idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa qabatay falanqeyn xiiso leh oo ku saabsan dilalka ku soo badanaya magaalada Muqdisho oo ay geysanayaan ciidamada dawladda federaalka. Falanqayntan waxa wadaagaya Xaaj Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ka mid ah odayaasha Muqdisho, Haaruun Nuur, Sufyaan Axmed iyo Faisal Abukar, dhammaantoodana waxa ay joogaan magaalada Muqdisho. Hadalka waxaa ku horeeyay Xaaj Cabdiraxmaan Axmed Cali. Waxaad sheegtay in dilalku ay joogto iska yihiin siyaabooyin kala duwan u dhacayaan. Dilalka Muqdisho marka loo eego magaalooyin kale way ka duwan yihiin. Ma loo arkaa marka reer Muqdisho in xagaradkii iyo odayaashii iyo culimadii in iyagu ay ka gaabiyeen wax Muqdisho ka socda? Askarta dilalka geysata ka waran iyagu ma baqaan oo wax talaabo ah ma laga qaadaa mise magaalada unba idin la joogaan? Aad ayuu umaaseeyaa. Kaasi waxa uu ahaa Xaaj Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ka mid ah odayaasha magaalada Muqdisho. Markana waxaan siinayaa Haaruun Nuur oo ka mid ah dhalinyarada Muqdisho ee falanqaynta nagala qaybgelaya. Haaruun, maxaad raacsanaysaa wax ka socda Muqdisho? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaan inta dhegeysanaysa idaacadda Islaamiga Alfurqaan waa idiin salaamay. Waxa dooda hadeer aan ka arkaayo waxa weeyaan dililka soo noqnoqonaya ee ka dhacaya magaalada caasimada ee Muqdisho. Muddooyinkana badbeeda maarata muxuu ahaa laska laynayo, xabada laskaga dhufanayo, cid daba kacday, cid wax iska daba tagta aan lahayn. Waxaan aad ugu xulnahay arintaas in badan way soo laalaabatay. Dad badan oo la laayay way jiraan, qoysas badan oo dhibaataysan, caruurtooda goontooda way jirtaa. waxaan xasuustaa oo si gaar ah ugu warqabaa wiil bajaajile ah oo miskiin ah oo mar dhow guursaday muddo toddobadii markaa uun ka baxay in maaragtay muxuu ah si bareera loo toogtay cid maanta isaga daba tagtay oo ka hadashanaysan jirin maalin kastana way soo laabataa arrintaas wayna dhacdaa magaalada muqdishona wax wararkaas markay maaragtay dhigaada kusoo dhacaan oo dilka bajaajileeda wax caadiya ay ka noqdeen maahan wax maaragtay muxuu ah ku cusub inta badan. Adigu shaqsiyan maxaa ugu wacan dilalkan soo badanaya oo dhalinyaradii hadday ahaan lahayd kuwii waxbarashada ku jiray iyo kuwii kale ee bajaajta ku xamaalanayay, maxaa ugu wacan bay shaqsiyan adigu kula tahay? Marka hore waxaa ugu wacan ciidamada dilaya oo wadooyinka u taagan inaysan ahayn ciidamo saxa aysan ahayn ay yihiin maaragtay muxuu ahaa dad maaragtay alfustiyaal oo wadooyinka lagu soo daayo qoryo loo soo dhiibay oo la yiri askar baa tiyina maaragtay habeen imaan lasoo gelinayo askariga meesha taagan quriga wata waxaway waa mid alkuista wa cabsan yahay. Waxaa laga yaabaa kun shilin Soomaali ah in qof dhan naftiisa loo dhaafiyo. Mararka qaar waxaad arkaysaa in 2,000 shilin Soomaali ama 3,000 shilin Soomaali ah qof muslimna loo dilayo. Dhibaatooyinkaasna waxaa sabab u ah ciidamadan wadooyinka lagu soo daadiyay oo leeyahay waxaa tihi ciidamo maaragta dowladda tiima dhahay kaasaa keenaya. Waa hagaag Haruun, aad baad umaadsan tahay. Faysal Abuukar oo falqaynta qayb ka ah qadkana ku jira ayaan markaan fursadiisa siinayaa. Faysal, asxaabtii ka horeysay ee qayb ka mid a nooga hadlay waxa Muqdisho ka socda, adigu maxaad ku daraysaa? Wallaahi waa arrin wax laga xumaado waayo in maaragtay dadka masaakiinta ah ee islaamka ah in saas loo dhibaateeyo oo jidadka laga xirto oo la dhibaateeyo oo la dilo oo la dhaco oo intaasoo dhibaataa loo geysto waa wax aad u xun waaye oo wax laga naxa waaye. Marka insha allahu dee waa hagaagi doontaa oo isbeddel u imaan doonaa. Sufyaan, dhankaada ka waran adiguna, bal aragtidaada kaaga aadan dilalkan Muqdisho ka dhacay. Yani dilkan waxaa shacabka loo geysanayo waa arrin waxawaay yani maalmahan saab usoo badato waay yani waxa arkaysaa qof nus dolar yani hal dolar yani xabad sigaara loo dilaayo oo macdanaha iska dilaayo haddana maalin walba waxawaay guryihiin waxawaay waa lasoo qabanaya waa daarada la keenaya wax yani wax muuqdala loo mujeedo maalin walba shalaadan u dameysa waxawaay yani yaraa la dilaayo. Marka waxaa dhiilayo yani wax in layska dhacsho mubihi waa wax baxagaaga yani ma lahan ilaa waxawaay yani qof walba intuu waxawaay kuli qaato istifaaca maahane nabad lama helaa dhiilayo. Waa tahay Faysal, oo in Muqdisho marka laga yimaado meelo kale ayay joogaan ciidanka dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada, sababtu maxay tahay bay adigu kula tahay Muqdisho waxa u badiyay inay ka dhacaan dilalka ka dhanka ah dadka rayidka? Wallaahi waa nidaam la-aan waaye askarta dowladda oo tababar fiican qabin oo la dhisin oo shibili fiican lahayn oo isla xisaabtan lahayn oo waxa waaye qofka diin la dilana cid usoo raacanaysa uu jirin oo cid looga baqay aysan jirin waaye. Marka waxa waaye waa waxa la yaabo waaye wallaahi barnaamijkan in dadka loo qabto oo dadka fikirkooda la weydiiyana waa aad iyo aad u fiican tahay oo la wareysto oo maxay kula tahay islaanka war ilan maalinkasi dad masaakiina oo canshuur dhiibtaan oo aa ganacsada bis wadada inta laga xiro oo canshuur laga qaado oo dil loogu sii daran fahan dadka waa inay is-abaabulaan oo isku tashtaan oo wadooyinkooda furtaan oo shaqaystaan oo howlahooda qabsadaan saas waxay ugu fiican tahay ma jirto. Qayb ka mid a iyaga ayaa kaalin ku leh wax Muqdisho ka socda. Sufyaano, reer Muqdisho, su-aashaas aragtida adiga? Wallaahi yani dadkan waxawaay yani wax kaalin oo lasma dhihi karo sababto waxawaay dadku waxawaay isku shaqaysanayo oo waxawaay yani adiga kale awood loo sheegana waay yani dadkana ku baraadogsan oo xisbii waxawaay yani beenaa loo sheega mar walba waxa leeyahay waxawaay waa daarada helaysin oo lasoo qabanaya haddana dadkii waxaan lagu wareersha waxawaay maan dowriyey inta loo keen yani lagu mashquuliyey dhalinti waxawaay wax familiyada wax iska celin laheed mijecer bulis mudaan oo muqdisho ada arti waxawaay wadooyinka way taasiyiin. Marka waxa dhihinaa dad mar kale maskaxda laga dili waaye yani waa wax lagu talagalay waxaan. Markasta dadku eheladooda waxay dalbadaan cadaalad, shalay ayaa ugu dambeysay gabar la kufsaday ehelka waxay u dalbanayeen cadaalad, wiil darawal ahaa oo la dilay sidoo kale. Haruun, oo askarta dilalka geysata, ka warana markii ay dilka geystaan kadib miyaa la qabtaa mise magaalada unbay iska joogaan? Askari ilaa haddeer oo bajaaj la dilay oo lasoo qabto la xiray ma jiro, laakiin waxaa laga yaabaa inuu jiro askari uu dilay askari kale dilay. In lasoo maxkamadeeyo ama meel lasoo taago waa laga yaabaa, laakiin qof maxkamad maaragtay la horgeeyey oo bajaaj la dilay ilaa hadda ma hayno anaga. Sababtu maxay tahay? Maxaa loo qaban la'yahay? Cidi qowme ninka la dilaayo waa nin shacaba, وانين ما عرفت انتو اها ان دونو شقه كلهين وانين ما عرفت انتو السياسة شقه كلهين واسكا شق حمالينا ارددها دلك على اللينا هنا ارددين وقديين ارددين وقديين وحال اركيس جامعاتك بحي وباكتا وما انت بجاجك حينا دور بدا انو بجاجك حي تاسنا وحا صوب واح شقلان ودن كجرتا اي دباتوين ما عرفت انتو فربضان ودن كجرتا اوغي وحيكا دور بدا انو بجاجك حيان ايو بجاجك حيسنا اسكا حمالنا يا عبدالله وحوي مالك السر لاميد لو غلا يا قد محكمه سو تاكتن ملها من ولب وحواي قلو سميستي ومارد عيدمو سميستي عيدكيس وحي سميان قد وحك قبان كرت ما جيرتو ميل لو دعودو مال وحواي هدي لو ديلاو وحواي قوس ولب مالو وبالس ولا لا يا دد لا حسوقا وحا اسغوسيده ايدو لمراي جام لو جيرو وحا دعيسا ان سرجال الوردين عيدكيس دد سي بريراي ولايان قد وحك قبتن ملان كابرو يدا سو قبتن لو ليهي ما ما وحا سو قبتن تبريركو ان يرادان ما اسيدو اني الا dalad baa horkeena haddii nimankii dilay maala dhaweeyd inta ahaa ee Saudi iyo Zakaria ilaahay u xariistay nimankii dilay waxaan baa la soo taagay waxa dil baa lagu qumay dil toogasho ilaahay haddii wax la dilay ma jirto waxa xireeyeen laakiin waxa uu sheegayaa arintan arin wax laga qaban kara oo saas wax laga qaban kara ma aha si wax loo qaban lahaana wax muuqda waayo wax muuqda weeye waa gartay ugu dambeyntii in maxaa lagu gudboonbay kula tahay dadka Muqdisho hadii ahaan lahayn dhalinyarada iyo uqaasha iyo maxaa raayiyan ugu dambeyn dankaad haru soo jeedinaysa awalan waxa la gudboon heer Muqdisho waxa la gudboon in dulmigan dhibaatooyinka lagu hayna iska iska dulqaadaan su'aal ayaga dhan taalo ilaahay qiyaamaha la suuidin doono in iska dulqaadaan ayaa maartu faa u fiican sidee la soo dulqaadi kara dhibka Soomaaliya waxay tiraahdaa sadar Muqdisho su'aal ka dhan sidee la iska dulqaado la wax la ogyahay waay in la iska dulqaado la iska dhiciyo lama dagaalamo weeyo wax kala dagaal unba soo cilinaa wax kala soo cilinaayo malaha amni wax soo cilinaayo malaha ka waran cadaalad ma looga fadhiya dawladda Sufyaano ma tasmaalima maashan cadaalad waxa loo dhacay ninkii qor garab ku sito yaani wixii wax way xuquuq soo raacsan cadaalad helmaani yaani miskiin wax way yaani ugu gis soo jooga waxaan awoodin maxaan wax qaban karin aan cadaalad ma helo laakiin ninkii wax way qor garab u suran yahay ana ma sargaala yaani ama ciidana ama waxaan walaalihiis wax way yaani ciidan kamid yihiin la cadaalad helmawi aanan shacab waxa waxa cadaalad kama helo mar mar xitaa waxa dhacdo inaan qofka xoog lagu kristo oo waxa waa dadka markii yaani bajaajis moobilada uu soo dhaado soo soo dhaco hadduu dimarka la qabtan waxa waa yaani laga meelayo aninka waxa lagu soo watay waxa waa ana raacaa shaqo kubra labnaa hadduu dina soo dhibanaya dadani waxa waa xabsi la sii gelinaya waxa waa xabsi lagu sii xukumaa taas way dhacdeen badan markii dhalinyaro saas ku dhacday baagak Faisal Kowran marka hadii si gaar ah loo bartilmaameed sida dadkii muhiimku ahaa bulshada sida ardaydi aqoonyahanadii barayaashii jaamacadeed maalmihii la soo dhaafay dilalka uu ku badnaa maxaa ka dhalan kara wallahi waa dhibaato waay waxa waay oo wax yaablo waay dadku wuxuu baahan yihiin inay mataqaanaaya isku xirmaan oo odayaasha xaafada iyo uqaasha xaafada iyo xaafadba isku xirnaato tuugada la iska dhiciyo tuugadan la iska dhiciyo oo mataqaana qofkii wax dilana si lala xisaabtamo diis meesha dawladdu is wax ka qabaneenin oo mataqaana wiiba askarta oo hadda balwada isticmaalayso oo calaqa iyo balaayada iyo dadkan macna daro jidka iga hor leh iyo xabada oo isku xigaan marka waa iska askar oo iska qabiil oo milishiyaad iska badan yihiin oo nin kastaba mataqaana koox walba nin hoggaan u yahay oo askarta la soo toobaro kala maantay waa saamki loo soo toobaro nin kasta cidii soo raaca nin kasta wuxuu tagaa sargaalka oo ku cid yahay marka ciidan saasa waaye nidaam lehen oo ayagii laga fakareen amniga inay sugaan iska dhaafay ayagii aaba laga fakareen hoggaankii dhankoodii iyaga xataa cilad waa ka jirta hoggaankii iska jiifaan si xisaabtan ma lahan dawladdii wixii siyaasadeed iskaga mashquulsan yahay inta la arkaynaa ka badanba inta hadda la arkayo oo warbaahinta arkayso oo loo jeedo inta iska duugaya ka badan oo dhibaato iska hayso dadkaas walaal Sufyaano in dilalka markii si gaar ah loo bartilmaameedsado in qoyahanada sida ardaydii iyo baryaashii jaamacadeed ka waran ma la oran karaa waxay saameynaysaa waxbarashadii magaalada Muqdisho oo arday badan ayaa isaga hari doona ama dalka isaga tagi doona saameyn sidaasi ma keeni kartaa ha qasab waa wadaysaa hadii si socota arintan oo dhacaysa sababtoo ah qofku waxa waa yaani wuxuu baahanyahay meel uu ku nabad geli karo aan hadii mar walba waxa lagu waarsanaa waxa lagu dilay yaani qasab waa yana xawaay meel ku nabad geli jiray inay raasid taas laga marmaan intaad waxa waa maala yahay ku dhimaleeyo waa yaado sharaf ku dhintaa dhaanto yaani waxa dhilay qof walba waa inuu istifaaco يعني هي شرف قدنتوا ودانتوا صوتوا هذه من مد لو دراي وحواي يعني هذه شري يعني وراك هذا دري برينا دوك سعت وقتي كل جور كفيصلو رئيس الوزراء إيو مدحوينه أنت بدن إسقلافان محاد وبضيع كلتها يدللك والله ومركز ووحدنا مع كسي جيدو أنت يرتا هذا متقع أنا أول مركي سياسة الدجنيد وإسك عادي هذا لكن هذا مركو سنة وكلا هذا عضو دول ديساس إسكوو مشهور سنتهاي وحيابو دل إيو برامج كلا وحيابو كلا ودعيان وقرصومبا وتأدبوا مهسنتين كواس وحي أهاين حاج عبد الرحمن أحمد علي وكم داود ياشم مقدشو هارون نور سفيان أحمد يا فيصل أبو كر ودمان تود قوة السجن مجرد مقدشو إسلام أركاننا لفرقين يي دلالك مقدشة إيكا جيسانا يان أسكرت الدولة ده كواس يو آد وبطي مالمه لصولا في مركاننا ووركي أبودن بي أمورها عالمك عوانا وحينو كوهي ناسر كالك ترسن عيدما دا إماراتك ولغو ديلاي ودن كيامن يا دبي لبرا فوتا ولغا سوورين يو ودن كباكستان كواس ويكود انتين ضدك بدن لبات الروح هاشم عبد الناصر والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركان ووركي ودن بي عالمك سرقال كترسان عيدا مدى إماراتك عربته أيال لقدو لي ودنك يبن أيضان حكومة ودنك أيشيك تيني لوريقين سدح دقمو أوستك تقبلك البيضاء ورركا نغا سوقاري ودنك يبن أياكو ورمي إندقا لقرار أيك سعدان مقال هذا الشبوه إيد عذاب بريق ودنك أس دقال لدان أيا وحا أي أدحيان مليشيات كحوثيين ته يعيدا متابع سن إسبهيسيق عربيد وحانا لقدو لي سرقال كترسان عيدا مدى إماراتك عربته مجدي القسالي او سرقال كالدلي ايا وحالان انت تركم اذا ساحي بديس وحان اي كلتين دقال حوغان او عيدا مدود اي لقلين مليشيات كحوثيين ته دقال كاو كدع يدق مدى بيحان اي دعا قلبات كمقالده شبوه الى حوغ اقال اه او كسوغان ودن كيبن ايان الشيغي ان سرقال كان او سند كي لوكن اي لباتن كتغي ودن كليبيا سي او اولا دقال لما مليشيات كهقامي هدي قعبك اي غليف حفتر او حلقات دقال اذا كل جري حكومة الوفاق لنا عكنا تلسك عيدا مضم اللي ترقى حكومة ديبن ايا شاعك قادة ان مليشيات كحوثيين تأي كلو ريقين سدح دقمو او كتا لقبلك البيضاء اي برتماها ودنكاس بيان كسو باحي تلسك ايان الوشاقي ان عيدا مضى حكومة عبد ربي هادي منصور اي لو ريقين كعانكو هاين تا سدح دقمو او اي كجرت دقمة نعمان وحي شاقين ان لو ريقتان كدقموين كانوا اي مادين كدي مركي اي دقال عرس هالكاس كل قلان مليشيات كحوثيين تا كواس او سوابي قساروين كالدوان لن كمل ليشيات كحوثيين ته إلا أيها الضمجرة وحور أحوه كالصواب حي كاسو كوادن شاقشادة عيدا مضى حكومة ديبن إلا وريقتان كدقموين كان ضبيلو برفوته أيها كدا أي ودن كباكستان كواسو أي كل انتين دادكبادن لباتن روح مدحدة دالك باكستان أيها شاعك قاضي إن أغيرانكو يلباتن روح أي الانتين كدي مركي ضبيلو حوغن أو برفوته أي كدين قابلو دال حيستغو أو تضباتن كيلو متر لنك باريكا قبيغن عاصمة دا ودن كاس أي إسلام باد وسيرك ورفافين تأي حكومة دا باكستان أيها شاقي إن سديد يأفرتن كيسا عيلا صوت آفاي أي مندقة دمرتق لسي دبيلو برفوته كواس أو سامي دادكي هالكا كسوغنا كو يا لباتن كروح ايا وحي كو دحغيريو دنغاري اي سارناين كدي مركي او هريريي برف بدن وحانا جرته ان سدو كلي كومانان غواري اه اي هلكا كو خيرن يهين سدا اي باهيسه ورباهينتا غودها ودنكا بوقلال غواري اه او برف كو قريي اسلام مركانا سوان وايي ايا لغو اركيا سوورو اي موقالو لغو باهيي بارها انترنيتكا كواس او موجنيا حجميغا او ليغيهي برف كا هلكا كداي تلحيس لغو مغعابا بابرقان او ساعدا كو دحيرنا غاريقيسا ايا قد كتلافن كو اغوشيغي وكالة دوررك اي فرانسيسك اي اف بي ان برافك حوغن اي داي او جري ودوينك او نصباوي نافقبتن اساقوانو انتا سير راعي ان اي دبايشو جريدادا او سيبتاي قيدا بدان او كوي اللي هراراح ودادا داد بدان ايا نولي كو قضان سن من دغادا كوا سو قاديدك اي واتان او برافكو قريي waxaan qaliyaha gurmadka degdega ah ee dadaal ugu jiraan sidii ay u soo badbaadi lahaayeen dadka halka ku go'doonsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Pakistan Imran Khan ayaa cabiray sida uu uga naxay ugana xanaaqay dhacdadan asagoo bartiisa Twitterka ku muujiyay sida uu uga xun yahay waxa dhacay waddanka Pakistan ayaa waxaa sidaan oo kale marar badan ku dhuftay dabeylo baraf wata, kuwaas oo saameyn adag ku yeeshay dadka, waxayna tani ka mid tahay kuwii ugu xumaa ee soo mara dalkaas. Wararkii ugu dambeeyayna intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa. نجوما تزين فيها السماء وفيها الهدايات للسالكين بدين عظيم وحقك مملكة بلك بنادر أي كهر يمد بنامبح يقرشيين معارضك كاس أو دعية مالين تخميستا أهين نقصة وجهن بنامبحة سي أي لغس هر جيدا فرماجو عاليير أو كومك عابا أمنيقة قوبلك بنادر أي الشيغي إن مغدشو آنا لغو خبان كرين بنامبح آنا لغو سوور قرين وحان مغلينا إن الجران أهرم بضان وبقالة كسعودة وإي كميطة إن بنامبح لسمايو إن قوبلك بنادر لسوي ديستا أو قلانشو سي آن أو أغانو عدة بنامبحة سمايو tirada dadka ka soo qayb galaya si anagana ugu tan galno baahida ciidan ee u dhiganta si dadka Soomaaliyeed ee fikradooda muujinaya amaankooda loo ilaaliyo marka waxaan u baahanahay cid kasto arrimahaas ka fakareysa sida aan suuqyada ka maqleyno maamulka gobolka Banaadir wuxuu aqbalsan yahay kaliya wixii habka sharciga ah soo mara oo ogolaanshana soo waydiista ogolaanshaha waxaa kamid ah inaan ogaano yaa sameynaya halkee lagu sameynaa yaa ka soo qayb galaya sidaan ugu tala galno ee gudoomiyaha degmooyinka oo amarno anagana oga shaqeyno baahi amni oo arintaas u dhiganta aan u diyaarino wixii intaas dhinac mara waa waxba kama jiraan wahagaak shirki magaalada Muqdisho kaga socday madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa la soo gabagabeeyay shirkan ayaa soo jiitamayay muddo todobaad ah waxaana dhinacyada ay aad kaga doodeen arimaha doorashooyinka iyo amniga war murtiyad 19 qodob ka kooban ayaa laga soo saaray shirka waxaana ugu weyn in ciidamada ka tirsan shisheeyaha AMISOM lagu xoojiyo madaxtooyada kuwaas oo la kala dhaxdhigayo ciidamada kala taabacsan Farmaajo iyo Roble kuwaas oo dhufaysay ka qotay madaxtooyada afayeenka xukuumadda federaalka ayaa akhriyay war murtiyadka ka soo baxay shirka golaha wadashii qaranka Soomaaliyeed waxay shir isugu yimaadeen 3-9 Janaayo 2022 magaalada Muqdisho shirkaas oo ay ujeedadiisu ahayd in lagu dhameystiro qodobadii iyo habraacyadii lagu gaaray shirkii 24kii August 2022kii waxaana shir gudoominay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane injineer maxamed xuseen roble iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane saciid abdullahi dani madaxweynaha dowlad koonfur galbeed mudane abdul aziz xasan maxamed madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed abdi kaariye madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamed Maxmuud soo xulista ergada waxaa si buuxda oo madax banaan ugu madax banaan duubabka caaqilada iyo bulshada rayidka ah ee beesha jufada kursiga iska leh lagamana faragelin karo 16 ciidamada waa in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo in ay una hoggaansamaan dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka 17 AMISOM waa inay xoojisaa amniga madaxtooyada Soomaaliya 18 doorashada golaha shacabka ee hadda socota waxaa lagu gabagabeynayaa muddada u dhaxeysa 15ka ilaa iyo 25ka Febraayo wabillahi tawfiiq doorasho socota muddo 2 bilood ah ayaa waxaa loo qabtay odayaasha dhaqanka beelaha daga wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe tirada odayaasha ka faa'iideystay dowladan waa 72 odayaal ah kuwaas oo ka kala yimid deegaanada iyo degmooyinka ay ka kooban tahay wilaayada hirgelinta dowladan waxaa kaalin weyn ka qaatay maktabka musaalixada iyo ilaaqaadka wilaayadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inta ay dowladu socotay waxa ay qaateen duruus muhiim ah gabagabada munaasabada waxaa kalimaad ka jeediyay marti kala duwan oo ay ka mid yihiin odayaal dhaqan culumo mas'uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa la abaalmariyay odayaasha kaalmaha hore ka galay imtixaan laga qaaday waxaan idin soo gudbin doonaa kalimaadkii kala duwanaa ee laga jeediyay dowrada aan ku hormarno gudoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeellaha dhexe Cali Biyo alxamdulillaahi ilaahay baa maad iska leeyahay naga dhiga muslimiin lama kana naxmatul islaam wal iimaan loogu dara naxmatul amni ma hadda la ka gadal waxaa sidoo kale maasan ilaahay ka abal mariyay intii afiye idin iyo anfac ka geysatay dowladan socota dhowrka bilood 2 bilood inay taan qiyaasayo iyagana waxaan leeyahay Allah ka abal mariyo tirada lama kala gaaro adinkana markaad waxbaraysiin jinna iyo waxaad ka dhaxlaysiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qada uu raaxa wahuwa fii tacliimi diini fahuwa fi ljanna. Adinka markaad waxbaraysiin waxaa kaloo idin socday mar walba ood u kalaxdeen amaad u soo carawdeen inaad diinka ilaahay aad barataan jannaad ka dhexlaysiin. Xaaladdu marka meeshay taagantahay waagii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee beriga taagantahay, mushrikatul carab inta soo kalacaanay waxay dhihi jireen yaa muxamed maa anzala allahu calayka kitaaba min asamaa maa anzala allahu calaa bashari min shay, bashar waxba laguma soo dejiyaba. Inkirmadii maalinkaas la weeday maanta waa la wadaa. Allah muxuu yidhi qul man anzala alkitaaba aladii jaa bihi muusa, wan muuse kitaabka weli maya soo dejiya ku dhabalaya. Waxaa laydinka rabaa cadowtinimadii galkii maalinkii jooga maanta joogeed arrinkaas adinkana waxaa la rabaa inaad adunkana waxay dhaheen culummadu low yaclamu lmuluk wa abnaau lmuluk maa naxnu fiihi la jadaluuna min, hadday ogaalahayeen boqoradu waxaan haysano iyo wiilashooduba waana la dagaalami lahen. Dagaalinkii maanta nagu socda gaaladu waxay ogaatay waxaan haysano nicmaa oo kitaabka allah, hadday ogaalahayeen waaba ogaadeen maanta intay ogaadeen in muslimiintoo jirto aysan faa'iido gaarinay marka dagaalkii nagula wada. Maxaa adinka marka laydinka rabo? Waxaa laydinka rabaa waxbaa laydin tusiyey. Diinkaana ilaah haduu rabo gaal uu ku difaaca la yazaalu hada diinu qaa'iman yuqaatilu calayhi xisaabatu min almuslimiina la weymaayo, weligiisba waa taagan yahay dad u dagaalamana la weymaa. Marka inaan ku qadno in wax laydin tusiyey arrinkaas loola dan lahay waana laydin tusiyey. Haddii maanta marka wixii laydin faro alla idin faray culummadu idin fartay laydinka waayo cudur daar ma lihidiin. Taas ogaada wadiinu liman qaatal diina waxaaba sheega kara ruuxii u dagaalamay. Waxaan marka idin leeyahay arrinta iyada wadaada maalin waxaa sameeyey tusaalo. Tusaaladii waxa uu yidhi rati waxuu miisaal u soo qaata ratiga uurka hawgeela ku jira iyo wuxuu yidhi haddii rati kale u yimaado uma ogola. Midka koronka ayaa canuga dhilloo qaalinkaana inta dabada ka uriyo markay caa ku dhahaan uu iska dayaha geeli u la mid yihi. Marka waxa uu yidhi rag baal dabada laga uriyow oo gaal ka uri. Marka waxa uu yidhi culumo allayaan gaal dabada idinka urinow aan idinkaga diga dhammaanteena intaasaa noo dardaarama. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Biyo, sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay afhayeenka odayaasha gobolka Macalin Maxamed. Kulley waxaan ognahay in dadkan in wax la baro waaligeyna Allah xafidiyo uu qaaday jawaabtan qiimaha badanee laga bixiyey. Qof walba booskay ka qabatay jajir Allah ka siiyaan leena. Waxaan si gaar ah u dul istaagaa khaasatan macalimiinta dadkan waxbaray odayaashana ku qanciyey alaabihii jannada Ilaahay geeyey inay mataqaanaa la tuso kutubadii axaadiistu ku soo aroortay qur-aanka ku soo arooray qof walba u muuqata mataqaanaa inaa al hayaatun dawiila gaarsiiyey noloshii dhameed ma nacay midda aakhira doortay nin maa dhahaa layidhi mogta laf dhuuxlaya lama dhagax leh laysla waayo. Waxaan ogahay in meeshan kitaabo fara badan lagu akhriyey oo ugu badan yihiin towxiidka. Towxiidna waa la yaqaanaaho alwalaa walbaraa ku fadhiya dadka alwalaa walbarana waxay keentaa raggu inuu mataqaanaa caroodo. Alwalaa walbaraa masalada ku dhisan waa masalada diinta dhamma ku dhisan tahay in gaalada beri laga noqdo muslimiintana gacal loo fidiyo. Soo saas ma hayn dagaalkuna had in af laga sheega macnawiin samaymaysa in wax la dul istaagaa macna samaynaya. Waxaan leenaa marka odayaashan la baraarujiyey dabka la doonta mataa la saaray ee bitirigooda la kululeeyey iyo gaalada farmaajo iyo ninkii la dhihi jiray roob lamay ka marayso oo asgartii murtadiinta ahay in yadarkii ka siibeen ayagaa codayaha la leeyahay masaladaas way ku dhisan tahay. Odayaashan waanta haday baxaan nin walba ku laabta deegaanka uu joogay dagaal uu sidaa waseefo uu sitaa saaka seefta uu sitana waxa ugu horeysa alwalaa walbar inuu taxqiijiyo. Waxay muga keenaysaa dadka inaan ka ceshano gaalada inaan mataqana kuwa baarlamaan ku sheegi wixii waa dhaqaaji waayeen waa wadi la'yihiin ilaahay habjajabiyo ilaahay hadumiyo. Waxaan ula jeednaa waxay noo rabaan inay kitaabka iyo sunnadii noogu bedelaan laba nimo wees guursan kartaa buu way ku qoranta laba naagood wees guursan kartaa buu way ku qoranta inay diin nooga dhiganay rabo waa in san kale naga baraan annaguna waa diinay sankan ka baray iyaga sankan ka barayna. Waxaa weeye mataqaana intaasaad sabraysiin inkastoo haddana aad qirteen in sida laydin maamuusay iyo ixtiraamka meesha ka dhaca wax la soo koobi kara aysan ahayn walaalahay lamuga waxaan rabnaa warki waxaan ku soo gebagabaynaa ugu dambaystii dhammaantay intaqa wallaahi caza wajalla aan mataqaana isu dardaaramaynaa mugad waxqabee lafteeda ikhlaasaa la rabaa istuusay ka naqata waa fashil inaan ku qalbigeyna ikhlaas naga tahay nabi maxamedna ku dayahayna diinta difaacanno sidaas baan warkayga ku soo gabagabayaa. Hada wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Markaana ku soo dhawaada abwaanta ku macalin ciise guya dayr matirin gabayadan garwade jiraye gogoshis wala bayo wanka gabsadaye inan so goodbye anama hobo gordan bolimane inan so goodbye anama hobo gordan bolimane inan gabagabe yaya inan si gandabiyane go an laga magarine talan lama gorfeya go an laga magarine talan lama gorfeya farintan goodbye anama ahanti gurucaneydo goostan beedka waxay ilayaal farax ya gool weyno jaadkina gedi lo rabayo geeska ku hayaaye galiya maciisina afkay ciida geliyeene galiyo maciisina afkay ciida geliyeene sidii lo gafuur dhibi lahaayaan la garaweyne gubabada hamoodina midan geedka hoos iriya guniya baarina idin gasha lo goleeyayo haddaan garaabiyo gaashaan u nahay diinta gacaliya murtadku gafaayaya kufriga gacan bidxaynayo sidii loo gafuur dhibi lahaa ayaan la garaweyne gunta laga tolaahan hadii gacan la saaraye ganuunka ma bilaaban gabdhaha gocoya doonkaaye anaguna gintaalada markaan garabka soo saarno waxa lagu garaacaya waa gaalya micigiye ha garwaaqsadeen kuwi jihaad gaabiska ahaaye gebigeen haddaan wada kacnoon diinta garab siino ee kuwaan jihaad kaba gelayn xaqa guddoon siino gabinadan jihaadeyna gebdhuhu guri u xaqaynin geyigayna soomaaliyeed gaalma rorogyeene gebageba ku hurud waa midaan gol ka dhalinayne ha garwaaqsadeen kuwi jihaad gaabiska ahaaye ayadoo abaar golon gola iyo gaajo laga daalay gugumeel haddii uu ka dee gugac ka yeerayo galab dheer wuxuu guuri jiray geelaya looda annagana haddoo gaal u yimid diinta gacaliya inaan godina soo faysanaan nala gudboonede ha garwaaqsadeen kuwi jihaad gaabiska ahaaye ha garwaaq sadeen ku wajahaad gaabiska haye ha garwaaq sadeen ku wajahaad gaabiska haye qaar kamid odayaasha dawladda loo soo xiray ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ku qaateen dawladda waxa way maanta waa isku xireegnahay hal faraananahay alxamdulillaah waxa ku soo gabagabeeha gaal u jeedna dhulkayna ina ooga gadoogno garmano noqota dhagna waa gali waysi gibigaayna nakeena geerid cadaab loogu dariyo gaalada madax ka soo gooyo alxamdulillaah waxaan noola keenay horta abalan oo darsi diin ah qaadana waa qaadanay haddii ilaahay ilaah meelihi oo ka soo kala kacnina waa u noqon doona waana geersiheyna waana ku dhaqmi doona dardaarankayna waxa ku soo gabagabeeha in walaayada islaamiga ah ama tan sara ama tan oo hadda dhex joogno gobolka ah wixii oo dhanba ina hiil iyo oo la hor joogsano haddii ilaahay yiraaho waana yeelayna باذن الله تعالى انت اسان كسو غبغبيها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا عقيده ايان سو قادني او ككوبان لخ كتاب موضوعه او لماد وا تفسير القران الكريم كه افر سوره ان كسو قادني موضوعه او سدحات وا سدح كتب او احاديثه سدح كتب او احكامه او كله انتاس ايان سو قادني markii la soo keena وا 15 كتاب ilaahi ayaa mahadle subhanahu wa ta'ala dad muslimiina naga dhigay una taagan diintooda islaamka inay difaacaan diyaaran una waan difaaceyna naf iyo maal aan diyaar lahayn annagana waxaan rabnaa kaalinta dufeel inaan galno gaaladuna waa jabtay waa dhameystirayna dadku sariir korkeedo ku dhimaa kanay caadilaysaanba hergaba dilaya hadii alleed maaho in shahaado la qaato wax ka qurux badan ba ma laha dhalinyarad naqaysa ayaan gabow ka dambeyn nolol aad galeysa ayaan geeri ka dambeyn تجارنا مثلا يعني عيرو كذا بي ونعمي لهي حتى حنو سميش الفيوبي مثلا وصعد كذا بي الحمد لله هذا وابك أبارد لكل ما الدنيا وهرم وأنا هيري أول بوان نجسيه الرئيس حتى أنا وأنا نجسيه الرئيس نكست الدنيا إذا تاجر ولا شيء إذا جوكتونا كتجا هرأودي بنا والبو أذا هلاية أما سهل يسرق بو هلاية كون سهل ديم الدنيا ورا أبان كده حلا مولع غيرات كل سماي مساجد كل سماي الكو قد جد كفل ليه ما يواجع ليس به مدي بنا أسرق سيما نللي له شيخ نور خير بدن الله سيئة ما عنده وده سواه هديل ما هو أن قلب النوع قارها يواقع على النوع شيء جاية وحونا يرينين كيش هذا قاته أما صار نقد كيش هذا قاتنا وحول أتباعتين الله بدي حورعين تا هذا كي صار نقدنا الشرف وكن وراها قال كيو كأتكاها هذا هو الدور اللي تناوحه والمدي هاي كيشو هذا قاتي ما أنا جاب الجو كرنا كم بقاري إنت كتقنع مركو حاربنا إن شاء الله إن فائدة سرقتنا قال ده قريها وقولنا إلهي إذن كيس أول نواة وضنا مستوى هاس نواة لأن حيوانا وضنا هم بقاسوان قجرة حدا لما كعلينا إلهي إذن كيس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسؤولين تحركة الشباب والمجاهدين المناسبة دكسقنا وحا كمدا الشيخ حسين الشيخ علي فيدو ولا الدردار مضياشا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد جزاكم الله خيرا. أولا الله سبحانه وتعالى المهد علنينا نقال لقي ضد مسلمين مجاهدين الحمد لله إليه يكون مهد سن أنك قدون لنا دينة إسلامك لقن قلنت إذا برشد إذا iyo wacyi gelinta noqobo kamida noqobo al-ashaair fil walaayat khaasatan walaayada shabeelada dhexe al-islaamiya waxaan rabaa marka anigu dowladu baan xiriyaa sida walaaluhu ay sheegeen dowladu waxay soo socotay laba bilood oo la soo jilib xirnaa odayaasha noqobada qayb kamida kulli wax badan baa dhimana inta kaliya ma ahan walaayada shabeelada dhexe aad bay u ballaaran tahay marka qayb kamid baan oo 72 baa la keenay inta kalena insha Allah ta'ala waqti kale ahaa doonta dowladda marka magaceedu waa Dufayl dowladda Dufayl ibn Umar ad-Dawsi dowladaas waxa loogu magacdaray waa garan kartiin adinku nabadoona tihiin sina nabadoon buu ahaa saxaabi inaad ku dayataan la isaga soo qorin meesha laakiin ina ku dayano waay gibigeen khaasatan xilka iyo masuuliyadna saaran ina ku dayano waay inta kadib xafladu maanta dawladdu way xiran tahay walaalihii u jilb xirnaayo u yimiday laba bilood Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku deeqo diintaas ay barteen kuwa ku amal fulana Allah ka dhigo macallimiinta iyo culimada diinka iyo akhyaarta iyo walaayadii dadka idin khidmeenayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha uga dhigo جنة الفردوس الأعلى إلى سبحانه وتعالى كوجل لأجلها لأجل دورة يشغل عقبتين أنت سكدب وحن روا دور قضب وكوسا أبسن نقبضه إخواني محرمنا تحاكم إلى الله مرنا تحاكم إلى داود وحن كده قال من نوى يديك بهنن تحاكم إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرم المسح عن سكون مذي وتحاكم كاس إلهي وبغ سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحون الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إخواني سبحان الله شيخ واعتصموا جميعا من الليل مايا أن بدون تذكر ذات سموكتها مذو الليل ما حيكون مذو بايا تستور بغير ما أنزل الله كسر يسن أنا ما حيكون مذو بينا بحبل الله حرق إله يقبسنه حرق إله محيه وكتابك سنة سوما رسولك صلى الله عليه وسلم كتابك وإن النمال واللحن إخواني جزاكم الله خيرا هل قضبوا كلنا والربعين إلى هذا ضدك مركة مال أسقيم هذا الدين إسلام كالله الشيء وعد الدين علم الله لك دور نوعي النقضان رنتي ولا ليه ماشي جوقي علمتي إنت بقيمين توكا قادني جزاكم الله خيرا رقو قيمة وايه imtixaanna waa laga qaaday maasha allah boqolkiiba boqol binaadan xukuumad ma noqdee ragu waa soo dhaweynina baarakallahu fiikum sida ahaydeen xafladii iqtitaamkeena baarakallahu fiikum waxay noogu egtahay intaas waxaan laakiin aakhiran ku dardaarmayaa inaan diinta islaamka u nusrayno wiilasha aad dhasheen sad hore ugu soo dirteen usoo dirtaan annagaaba wiilashiina ah inta dambana aad ku dadaashaan in dhaqangelinta diinta islaamka aadan in baale ekaata ka gorgorootamina oo gorgoro aysan idinka gelin. waxaana isleeyahay shabeellada dhexe nuqubadeeda dhigafudeydkooda iyo khayrkooda iyo wanaagooda runtii aad iyo aad baan uga abaal sheeganaynaa. waadna sabarteen baarakallahu fiikum jasaakum allahu khayran. dowraadka noocaanna waa noo socod doonaan, waan isoo kormeeri doonaa. hada wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu muxamed ayaa isna hadlay. bismillah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaabihi ajmaciin wabacdu. qaala tacaala ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ina allaha nicmaa yacidukum bih ina allaha kaana samiican basiira. alxamdulilah awalan wa aakhiran allah subxaanahu wa tacaala ayaa u mahadcelinaynaa na siiyey nimcooyin fara badan oo ugu sarayso nicmatulislaam waliimaan. allahaas ayaa u mahadcelinaynaa. uma waxaa mahadsan jazaahum allahu khayran xarakat shubaab almujaahidiin oo dadaal badan ku bixisay khaasatan qismiga qismulmusaalaha walcalaaqaad. jazaahum allahu khayran dadaalkii ay bixiyeen oo ay u bilaabeen nimanka nabadoonada kuwa hoose. jazaakum allahu khayran an leenahay qismigaas dadaalkii badan ay bixiyeen. uma waxaa mahadsan jazaahum allahu khayran odayaashii dadaalka badan bixiyey oo aada u sabray muddada labada bilood ah ee meeshan ku qaatay ribaadka ku jiray wax badan fawaaidana gaaray odayaashaasna baadallah waa u mahadcelinaynaa. waxaan leenahay wajazaakum allahu khayran aadba wax loo faa'iidaystay xilligii la imaanayey iyo hadda xilligan hadda aan joogno maanta ikhtitaamka dowradii ayaa joognaa. dowratu dofeel ibnu camr addowsi saxaabigii jaliilka ahaa nabadoonka ahaana looga magacdalay ikhtitaamkii dowradaas ayaa taagan. insha allahu tacaala ikhwaani warkayga waxaa ku soo koobi doonaa insha allahu tacaala laba nuqdo oo gaagaabana ku soo koobi doonaa maadaama waqtiga iska yaryahay. labada nuqdo waxaa weeye waxyaabaha aan faa'iidaysanay iyo kheyrkii wanaagii aan baranay inaan ku dhaqanno. marka koowaad, waxaan ahay dad mas-uuliyiin ah oo dad xukumaya bulsho badan ku xiran tahay. wixii aan baranay diinana la baray, diintana waxay rabtaa ku dhaqan iyo dadbarid faafin ayaa rabtaa in la nashriyo. waajibaa ku fuulay awal hore ku saarnayn. marka insha allahu tacaala waajibkii inaan gudano waa shay laga maarmaan ah. xisaabtan badanaa jira. xisaabtanka midka ugu weyn, midka amaama allaahi lagu xisaabinayo waay dadkii aad mas-uulka u tahay, maxaa u qabatay, dacwo ma gaarsiiday, cadaalad ma u samaysay ayaa lagu dhahayaa. qofka haddii nabadoon la dhaho ama qofka ugaaska meesha beesha xukuma ama maamula qofka si uu garanaya weeye qofkaas mas-uuliyad culus ayaa saaran. marka waxaa la rabaa mas-uuliyadda shucuur bilmas-uuliya, mas-uuliyadda inaan dareenno. qodobka labaad waxaa weeye waxaana saaran amaano. amaanada maanta aan hambaarnay amaano xaqiiqdii amaano culus waay amaanada ayaa hambaarnay. marka waxaana laga rabaa xambaaridda aan xambaarnay amaanada gudashay naga rabtaa. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha. xarakada juhdi badanaan ugu baxsay juhdigii marka inaan miro dhal noqono ayaana laga rabaa. dadkaas adaalad inoo samaysaan, wanaajisaan, diintoodii u ilaalidaan. diinta xaqiiqdii dadka moogta inta badan howlihii waa laga fikiraa, waxyaabihii kale oo adduunka xaaladiisa waa laga fikiraa, qof waa u qoomameeyaa. laakiin masiibada diintiisa ku dhacayso maba dareemayo qofka. xaqiiqdii masiibo fara badan ayaa maalin walba dhacaysa. markani ikhwaani diinteena waa lagu soo duulay, saraaca jira, maanta nimana hamar fadhiya oo kana oo noo muuqda oo la dhihi karo oo noo dhow ayaa nimanka ridida fadhiya oo qodob intay soo qorqorteen ayaa waxay leeyihiin dadkan diin munaasabo ma ah laguna ma xukumi karo anagu xukumayaa heer dhaqmeed heer beegti ee dastuur wax la yiraahdo oo niman gaala meelaha fadhiya qoray oo noo meeriyay kuwaas lagu dhaqmay la leeyahay hadda inta goorgoor tahay aan ka dagaalano arintaas aan ka dhiidhino oo kitaabkeena aan difaacno ikhwani fadhiga aan ka kaano wajizaakum allahu khayran wa husni ismaaikum salaamu allahi alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم.